Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, minęła piąta. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. 70 miliardów złotych na rozbudowę sieci energetycznych w Polsce zapowiedział premier. Politycy koalicji rządowej i opozycji komentują orędzie prezydenta wygłoszone w Sejmie w rok po wyborach parlamentarnych. Wsparcie dla onkologii i hematologii dziecięcej będzie celem przyszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bezpieczeństwo energetyczne będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, zapowiedział w Sopocie premier Donald Tusk. W swoim wystąpieniu na Europejskim Forum Nowych Idei szef rządu stwierdził, że Polska od lat upominała się o niezależność energetyczną Europy. Dzisiaj głos Polski, wtedy kiedy zabieramy głos w sprawie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jest słuchany z najwyższą uwagą. W ogóle bez porównania, jak trudno wtedy było przebić się przez tę barierę niezrozumienia, naiwności, lekceważenia, braku wyobraźni. Dzisiaj już nikt nie kwestionuje tego, że to głos z Polski, z Warszawy, był tym głosem rozsądku i pewnej strategicznej wyobraźni. Premier podkreślił, że bez sprawnych sieci przesyłowych transformacja energetyczna nie będzie możliwa. Zapowiedział przeznaczenie na ich rozbudowę i modernizację 70 miliardów złotych. To nie orędzie, a przemówienie na wiecu wyborczym, tak politycy koalicji rządowej oceniają wystąpienie prezydenta w Sejmie. Posłowie opozycji twierdzą natomiast, że prezydent trafnie wypunktował działania rządu. Komentarze po orędziu Andrzeja Dudy z okazji pierwszej rocznicy wyborów parlamentarnych zebrała Sylwia Białek. Krytycznie orędzie ocenił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który skupił się na punkcie dotyczącym zmian w sądownictwie. Tłumaczył, że Polacy mają prawo do niezawisłych sądów i niezależnej prokuratury. Te działania są przemyślane. Te działania opierają się na współpracy ze środowiskami prawniczymi. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że prezydent pomylił orędzie z wystąpieniem na wiecu. Prezydent jasno daje do zrozumienia, że szuka wojny i konfrontacji, a nie porozumienia. Nie chce porozumieć się w sprawie fundamentalnej ambasadorów. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, podobnie jak prezydent, podsumował rok rządów Donalda Tuska. To jest formacja nie tylko realizująca pewne zadanie, które zostało zaprogramowane poza granicami Polski, ale także ona jest po prostu kulturowo niedojrzała. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że prezydent wpisał się w taktykę polaryzacji sceny politycznej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wniosek o aresztowanie Marcina Romanowskiego skierowała do sądu prokuratura. Byłemu ministrowi sprawiedliwości śledczy postawili 11 zarzutów, w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Obrońca Marcina Romanowskiego twierdzi, że immunitet parlamentarny nadal go chroni, ponieważ zmieniły się zarzuty. Nie zgadza się z tym prokuratura, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Mamy dokładnie te same czyny. W zakresie immunitetu sejmowego zostało to wprost określone w ustawie, że nowa zgoda Sejmu jest potrzebna, gdy chcemy zarzucić nowe czyny. I tutaj na pewno nie ma nowych czynów, zmienia się tylko ich opis. Za tym idzie kwalifikacja. Podobnie ma się sytuacja z immunitetem zgromadzenia parlamentarnego. Zarzuty wobec Marcina Romanowskiego dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień i przywłaszczenia powierzonego mienia. W Głuchołazach będzie o jeden most bliżej. Za tydzień i jeden dzień zostanie otwarta przeprawa na rzece Biała Głuchołazka. Poprzednią zniszczyła powódź. Woda do Głuchołaz wdarła się w połowie września. W ciągu kilku godzin zniszczyła mosty, ulice i zalała wiele domów. Tragedia. Żyć się nie chce. Niestety żadnym nic nie uratowaliśmy. Wodospad się zrobił z tyłu za budynkiem i wlała się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Nie będzie pomocy rządowej i tak dalej, w ogóle dla odbudowy miasta, wszystkiego, to będzie masakra. Za 20 lat tego nie odbuduje się. Już pierwszego dnia po przejściu fali powodziowej do miasta przyjechali eksperci wojskowi, którzy przeprowadzali pomiary i rozpoczęli przygotowania do budowy mostu. Jak poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej, 25 października zostanie oddany do użytku most tymczasowy. To konstrukcja według wojskowej nomenklatury oznaczona symbolami DMS-65. Most liczy 72 metry i ma zapewnić bezpieczną przeprawę aż do czasu ukończenia budowy mostu stałego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Umiesz liczyć? Możesz liczyć na ratownika. 30 uściśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy ratownicze i tak aż do skutku. Ponad 200 osób na pokładzie Daru Młodzieży i około 100 tysięcy w całym kraju próbowało pobić rekord w liczbie osób prowadzących jednocześnie resuscytację. Akcję zorganizowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Życiowych. Na pokładzie żaglowca był Marcin Lange z Radia Gdańsk. Szkoła podstawowa Połczyno. Tak. No i jak wam idzie? Pacjent przeżyje? Myślimy, że tak. Tak, dokładnie tak. Przeżyje. Jeszcze trochę musimy podziałać, ale myślę, że do wpół do raczej wstanie. Moc jest. Ja bym wyszedł z połamanymi żebrami z tego. No, trzeba mocno sobie uratować osobę poszkodowaną. Ale kropli potu nawet nie widzę. A żeby było wcześniej lekko. Zimno. To większy problem. Wciąż nie oddycha? Wciąż nie oddycha. Jeszcze pewnie wiele, wiele prób trzeba by było. Jakieś jeszcze 15 minut i ożyje. Możliwe, a może nie. Trzymamy kciuki. Jerzy Owsiak ogłosił cel przyszłorocznego finału orkiestry. Zebrane środki, podobnie jak 10 lat temu, będą przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zdecydowanie więcej błękitnego nieba i słońca niż chmur, zasadniczo. Tylko na południu i południowym wschodzie może się trochę chmurzyć, ale potem ma się wypogadzać. Najcieplej jest teraz w Jeleniej Górze, 10 stopni, najchłodniej w Zakopanem, prawie minus 2. W kolejnych godzinach temperatury wzrosną na wschodzie i południu do 10 stopni, w centrum do 14, na zachodzie natomiast na termometrach będzie nawet 18 kresek. Na razie proszę uważać na mgły, głównie w południowej części kraju. Druga godzina czwartkowego Coś mi świta w Trójce. Halina Reszczyńska, Michał Jędrkowiak. Dzień dobry Państwu. Między Koreą Północną a Południową nastroje i relacje nigdy, no przynajmniej od dobrych kilkudziesięciu lat, nie były dobre, ale teraz jeszcze bardziej się pogorszyły. Korea Północna wysadziła w powietrze drogi i mosty prowadzące na południe. Po co reżim Kimów tak drastycznie odcina się od Korei Południowej? O tym w Trójce rozmawiał Michał Nogaś z korespondentem Polskiego Radia Tomaszem Sajewiczem. Dlaczego Korea Północna wysadziła w powietrze drogi i mosty prowadzące na południe, a właściwie do strefy demarkacyjnej? Po co reżimowi Kimów tak drastyczne odcinanie się od sąsiada? Korea Północna wysyła nam znaki. To jest z kolei oznaką tego, że do czegoś większego się przygotowuje. Prawdopodobnie Korea Północna przygotowuje się do przeprowadzania kolejnej próby jądrowej, ponieważ od dawna tego już nie robiła. Do tej pory od 2013 roku było 6 prób jądrowych. Przypomnę Państwu i Tobie, że Korea Północna od 5 lat jest w jeszcze większej samoizolacji niż była wcześniej, bo od 2020 roku, od początku pandemii koronawirusa. Do Korei Północnej nie wjechał żaden obcokrajowiec. To się ma zmienić pod koniec tego roku. Już są pierwsze oznaki tego, że Korea Północna zacznie wpuszczać. Ale jeśli samo w sobie wysadzanie dróg prowadzących donikąd, bo drogi między Koreą Północną a Koreą Południową prowadzą de facto donikąd. One prowadzą, jak słusznie zauważyłeś, do koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej, która jest silnie ufortyfikowana i co więcej, ona jest obłożona minami. To są pola minowe de facto między Koreą Północną i Koreą Południową. Minus to piękne zjawiskowe miejsce, gdzie są niebieskie domki, gdzie Donald Trump witał się z kiedyś, już zapomnieliśmy o tym, z Kim Jong-unem. Tak, ale to, co Korea robi w takich sytuacjach, to jest zasłona dymna. To jest zasłona dymna i z drugiej strony też trzeba pamiętać, że to jesteśmy wokół rocznicy powstania komunistycznej Korei Północnej. Kim Jong-un może też wykorzystywać to propagandowo do celów wewnętrznych, do wzmocnienia swojego wizerunku. Wiemy, że w Korei Północnej w związku z COVID-em jest głód. Wiemy, że w tym roku Koreę Północną nawiedziły katastrofalne powodzie. Bardzo mało wiemy de facto o Korei Północnej przez te 5 lat, właśnie ze względu na to, że nie można było tam wjechać, bo jest mało uciekinierów, relatywnie mniej niż wcześniej z Korei Północnej do Korei Południowej przez Chiny. I oczywiście nie przez pola minowe. Ci uciekają zazwyczaj przez Chińską Republikę Ludową. Mało informacji, para wywiadowczych zdobytych przez dyplomatów będących tam, dlatego że jest ich tam o wiele mniej niż wcześniej. Zniszczenie dróg ma wymiar nie tylko taki dosłowny, ale i symboliczny. To podkreśla zejście reżimu Kim Jong-una z drogi prowadzącej do pojednania pomiędzy krajami. Ma to być odpowiedzią Pjongjangu na niedawne manewry wojskowe przeprowadzone przez Koreę Południową, a także zwiększoną obecność armii Stanów Zjednoczonych w regionie. Korea Północna i Południowa, przypomnijmy, formalnie znajdują się w stanie wojny. Konflikt z lat 1950-53 zakończył się jedynie zawieszeniem broni. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo? Czy wiesz, co mnie trafi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z podłóżka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. wiedział, czym King naprawdę żył. Dwa przemówienia i dwa spojrzenia na to, co działo się między wyborami parlamentarnymi 15 października a dniem dzisiejszym. Wczoraj orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda, chwilę po nim na mównicy pojawił się premier Donald Tusk. Obaj panowie nie szczędzili sobie słów krytyki o emocjach, jakie rządziły w Sejmie. Bartosz Bielecki. Dzień dobry. No to zacznijmy może od próbki tych emocji. Przed nami fragment wystąpienia Donalda Tuska, który, jak Państwo usłyszą, nie przypadł do gustu posłom Prawa i Sprawiedliwości. 15 października. Bardzo Państwa proszę o spokój. Bardzo Państwa proszę o spokój, a jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić Polacy izbę. Co teraz robicie? Nie chcecie poprosili was w jej obradach. Abyście, bardzo proszę, przestali rządzić. Usłyszeliśmy też marszałka Szymona Hołownię, wykrzykując słowo kłamca, posłowie PiSu wyszli z sali. Miał to być protest wobec złamania prawa, jakiego według lidera tego ugrupowania, Jarosława Kaczyńskiego, dopuścił się premier. Była sposób demonstracyjny, łamana konstytucja. Po raz kolejny jest to też specjalność tego rządu, łamania konstytucji, bo jest artykuł 140, który wyraźnie mówi, że po orędziu prezydenta żadnej debaty się nie przeprowadza. To za radą pana prezesa wróćmy do wystąpienia prezydenta. Chwilę po godzinie 10 na mównicy sejmowej pojawił się Andrzej Duda i pierwsza część jego wystąpienia zawierała nawet o zgrozo kilka pochwał dla rządzących. Prezydent docenił na przykład wysiłki na rzecz obronności i tu szczególnie wyróżnił wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale niedługo potem ta sielanka się skończyła i Andrzej Duda zaczął wymieniać to, co mu się w rządzących nie podoba, jak na przykład niektóre decyzje budżetowe. Czy to wszystko oznacza, że czeka nas powrót do obowiązującej podczas poprzednich rządów premiera Donalda Tuska filozofii rządzenia pod hasłem pieniędzy nie ma i nie będzie? Do tego Andrzej Duda krytykował rządzących za sposób odwołania ambasadorów, zmiany w wymiarze sprawiedliwości, wstrzymanie dużych inwestycji i odliczanie dni do końca jego kadencji. Tak, tak, taki fragment w wystąpieniu Andrzeja Dudy też się pojawił. Po takiej fali krytyki premier nie mógł nie stanąć w obronie swojego rządu. Żadne zaklęcia mówców politycznych, żadne orędzia, żadne partyjne deklaracje nie zmienią tego fundamentalnego faktu. To Polki i Polacy 15 października w wielkim narodowym zrywie, który na szczęście polega dzisiaj na demokratycznych wyborach, odsunęli złą władzę. Do tego szef rządu bronił swojej polityki migracyjnej, która w ostatnich dniach wywołuje kontrowersje, krytykował działania poprzedników i dziękował swoim zwolennikom za to, że rok temu tak tłumnie stawili się przy urnach wyborczych. Nie wiem, czy Państwo mają podobne wrażenie, ale chwilami można by, tak się wydawało, że to nie dźwięki z Sejmu, a z jakiegoś stadionu. Te krzyki w tle takie były. Na szczęście w Sejmie się jeszcze nie biją. za 4 minuty 5.30 i skrót serwisu. A teraz Basia Małecka i Zielono. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że nie ma rzeczy lepszych od oryginału. Oryginał to oczywiście Andrzej Dąbrowski, ale to wykonanie naprawdę zasługuje na uwagę. Bardzo przyjemne. Proszę posłuchać. Minęła 5.30, skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. W Brukseli rozpocznie się dziś szczyt Unii Europejskiej. Głównym tematem obrad ma być migracja oraz sytuacja w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Z wizytą pojawi się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najpierw weźmie udział w rozmowach z przywódcami 27, a później będzie w Parlamencie Europejskim, a następnie pojedzie do kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie po południu rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów obrony krajów NATO. W Białymstoku powstają tak zwane mieszkania wspierane. To projekt realizowany wspólnie przez Fundację Dialog i organizację Norwegian Refugee Council. Miejsce znajdą tam przede wszystkim uchodźcy z Ukrainy, mówi prezes Fundacji Dialog Michał Gaweł. Od jakiegoś czasu we współpracy z miastem Białystok wynajmujemy mieszkania od miasta, które są ruinami i remontujemy je przy pomocy partnerów. Mieszkania umeblowujemy, umowa jest na czas oznaczony i indywidualnie ustalany jest ten czas z każdą osobą. Czynsze są dużo niższe niż na rynku. Osoby zamieszkujące mieszkania nie będą musiały płacić za ich wynajem, a jedynie opłacać czynsz. W mieszkaniach będą przybywać głównie uchodźcy z Ukrainy, ale w przyszłości będą tam także osoby w kryzysie bezdomności i samotne matki z dziećmi. Były wokalista brytyjsko-irlandzkiego boys bandu One Direction, Liam Payne, nie żyje. Miał 31 lat, wypadł z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Reuters podkreśla, że Payne otwarcie mówił w mediach o swojej walce z nałogiem alkoholowym. Przebywał w Buenos Aires od początku października. W pokoju hotelowym, który zajmował, odnotowano zniszczenia telewizora i łazienki, co sugeruje, że przed śmiercią artysta mógł stracić panowanie nad sobą, podał argentyński dziennik Clarín. Pełny serwis Trójki o 6. Szykuje nam się bardzo przyjemny dzień, bez chmur lub z chmur małą ilością, jedynie miejscami na południu i południowym wschodzie będzie pochmurno, tam też miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a w dolinach karpackich nawet do 100 metrów. Teraz na termometrach od okolic zera na wschodzie przez 3-4 stopnie w centrum do 9 na zachodzie. Uwaga na wiatr, silniejszy zwłaszcza na zachodzie i południu. Nie wiem, czy Państwo zdążyli już zrobić prasówkę. Jeśli nie, to służę pomocą. Zaglądamy na polskieradio24.pl. Kanclerz Niemiec opowiedział się za rozmowami dyplomatycznymi z udziałem Rosji w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Olaf Scholz złożył taką deklarację w Bundestagu przed zbliżającym się szczytem Unii Europejskiej w Brukseli. Zapewnił, że Niemcy będą nadal intensywnie wspierać Ukrainę w jej walce przeciwko Rosji, ale stwierdził, że należy zrobić wszystko, aby zapewnić szybkie zakończenie wojny. i mówi tak. Jeśli pada pytanie, czy będziemy również rozmawiać z rosyjskim prezydentem, odpowiadam tak, ale nigdy nie będzie decyzji podejmowanych ponad głowami Ukraińców i bez porozumienia z naszymi najbliższymi partnerami, zadeklarował kanclerz Scholz. Teraz zaglądamy na Interię, która donosi o tym, że Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski postanowiła utworzyć wspólną podkomisję do spraw religii w szkole. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że czeka nas na pewno jeszcze dalsza praca. Szefowa resortu podkreśliła, że propozycje ministerstwa nie uniemożliwiają Kościołowi zorganizowania dodatkowych lekcji religii, na przykład w udostępnionym bezpłatnie miejscu w szkole. Przypomnijmy, że zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkołach powinna być jedna lekcja religii tygodniowo, opłacana ze środków państwowych. Ponadto resort utrzymuje, że katecheza nie powinna być obowiązkowa i przeprowadzana na pierwszej bądź ostatniej lekcji. Te zmiany miałyby jednak wejść w życie od nowego roku szkolnego. Teraz Rzeczpospolita, która donosi o tym, że jeżeli utrzymają się obecne trendy demograficzne, to do 2035 roku ubędzie w Polsce ponad 2 miliony pracowników, czyli około 1/8 obecnego stanu zatrudnienia. Takie są wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ubytek nieco ponad 2 milionów pracowników do tego 2035 roku szczególnie mocno dotknie między innymi edukację i ochronę zdrowia. Niemniej tak naprawdę w każdym segmencie gospodarki napływ nowych pracowników nie będzie rekompensował odpływu. Ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego szacują, że sam ubytek pracowników w przemyśle do 2035 roku, oprognozowane przez nich 11%, zmniejszyłby polskie PKB o 6-8%. Alkolody to kolejny produkt po alkotubkach, na który można natrafić m.in. w niektórych sklepach w Poznaniu. Sprawą zajęli się pracownicy tamtejszego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wygląda na to, że producenci mają nieograniczoną wyobraźnię i inwencję, jak w ciekawy i atrakcyjny sposób sprzedawać produkty z alkoholem. Niepokojem czekam na to, co jeszcze wymyślą producenci, mówi psycholog, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Katarzyna Łukowska i dodaje, że dziś w czasie podróży służbowej na alkolody natrafiła na jednej ze stacji benzynowych w Wielkopolsce. Alkolody, te, które trzymam teraz w ręku, mają 4% zawartości alkoholu. To znaczy, że są po prostu produktem alkoholowym. Jak mówiła w Polskim Radiu Poznań Maria Jaśkiewicz, dyrektorka Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zabezpieczyliśmy partię lodów. Leżały te lody między innymi lodami. No a to jest niedopuszczalne. Tak zwane alkolody, jest to część żywności, produktów spożywczych. W związku z tym w tej chwili analizujemy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym kwestię możliwości obecności takich produktów na rynku. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. W przypadku alkolodów, czyli lodów z zawartością alkoholu, analizujemy kwestię możliwości wprowadzenia najszerszego zakazu, który chroniłby konsumentów przed takimi sytuacjami, w których te lody, alkolody mogą kupić. Taką możliwość chcemy ograniczyć i dlatego naprawdę w bardzo krótkim czasie wraz z GIS-em przedstawimy propozycję w tej sprawie. To opakowanie do złudzenia przypomina lody i nie ma osobnej lodówki na alkolody. To jest dokładnie ta sama lodówka, w której znajdują się inne lody. Ja mam dwójkę dzieci. Zdarza się, że moje dzieci idą same, żeby sobie lody kupić i wyobrażam sobie, że przez pomyłkę skuszone jakimś ładnym opakowaniem mogą niechcący sięgnąć po lody z alkoholem. To jest absolutnie nieodpowiedzialny marketing przemysłu alkoholowego. W sprawie alkolodów oświadczenie wydał ich producent, fabryka lodów Jan Januszewski. Lody z dodatkiem 4% alkoholu obecnie nie są produkowane ze względu na małą sprzedaż i nieopłacalność magazynowania oraz produkcji. Ostatnia partia towaru została wyprodukowana w listopadzie 2023 roku. Znikają alkolody, podobnie jak zniknęły alkotubki. W sklepach jednak są od lat cukierki z alkoholem, baryłki z rumem czy likierem, a nawet whisky. Czy one też powinny zniknąć z półek sklepowych? Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zaostrzenie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu alkoholu. Projekt ustawy ma trafić do Rady Ministrów w najbliższych tygodniach. Kobiet. imagine the end of the night. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clean. Desire, desire, desire, desire. Państwo wiedzą, Trójka się zmienia. Nowe audycje, nowi prowadzący. Kilka miesięcy temu uruchomiliśmy akcję Trójka Pyta. Przyszły dziesiątki tysięcy odpowiedzi na pytania o to, jakiej Trójki Państwo chcą, jakich audycji, jakiej muzyki, jakich rozmów. Wracamy z drugą odsłoną pytającej Trójki. Na szczęście już nie gram, ale opowiadam o kulturze w radiowej Trójce. Nazywam się Katarzyna Borowiecka i jestem kierowniczką redakcji Słowa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś wartościowego, sprawdzamy nowe trendy, wyznaczamy nowe kierunki, obserwujemy to wyznaczanie, ale także jesteśmy bardzo zainteresowani tym, jaka jest nasza tradycja, z czego wyszliśmy. Jesteśmy na wystawach, jesteśmy na premierach, w kinie, w teatrze i na festiwalach, ale także gramy w gry, czytamy komiksy i oglądamy seriale. Jestem bardzo ciekawa, o czym Ty chcesz usłyszeć w naszych audycjach. Ile w Trójce powinno być kultury, ile w Trójce powinno być polityki, ile publicystyki, ile i jakiej muzyki? To są pytania, na które można odpowiedzieć na stronie 3pyta.polskieradio.pl /ramówka. Tam Państwa odsyłam bardzo niecierpliwie. Czekamy na Państwa sugestie i podpowiedzi. Za 8 minut będzie godzina 6.